تباركت الديار تباركت الديار تباركت الديار تباركت الديار بساكنيها وبورك في النساء الفاضلات جميل يا عنيزة أنت ساما فناتك بالدروس و Aleksandrije Mansuri također ima negde oko 1,5 milion demonstranata. Jutros je egipatska vlast zabranila željeznički i autosaobraćaj u Egiptu. Moglo, tako da nije moglo, da ljudi iz unutrašnjosti Egipta nije bilo nikakve šanse da se dočepaju Kaira. S jedne strane. S druge strane, danas je u Kuds, znači u, ili kako ga oni zovu, Jerusalim, jel da, doputovala njemačka kancelarka Merkel, također je doputovao Tony Blair, da zajednički isplaniraju strategiju koju pripremaju za, kako oni nazivaju tu zemlju, Egipta. Trebamo nazivati mir, istini za volju, malo smo i ranije griješili što smo je zvali Egipat. Egipat, jel da, množina je od arapske riječi Akbat. Akbat ili Egipat. Akbat, Egipat. To je zemlja egipatskih, to je zemlja koptskih kršćana. To je Egipat ili Akbat. Znači, nazivajte Misir, kako je to gospodar Subhanahu wa ta'ala rekao u Kur'anu, i istini za volju, ja sam ovo malo više istražio, nakon što sam na jednom sajtu pročitao komentar jednog brata, da ga Allah nagradi, dobro nas je okoristio ovom informacijom. Blair i Merkelova su danas razgovarali sa Benjaminom Netanjahuom i planirali novu strategiju u regionu. Benjamin Netanjahu je postavio jake pešadijske snage duž granice sa Egiptom, jer kako on kaže, očekuju mogući nasrtaj islamskih u navodnicima terorista, kako oni nazivaju, jer su iz zatvora El Fayyum na 60 km od Kaira, znači juče i prekjuče, pobeglo 7000 zatvorenika i svi su oni bili uglavnom znači bili zbog islama u zatvoru. Znači bili su uglavnom zbog islama u zatvoru. Broj pobeglih zatvorenika je ukupno negdje oko 17000, kažemo 7000 od njih su, eto, u navodnicima islamisti. Jel da, samo u ovim zatvorima iz kojih su uspjeli da pobjegnu, a ima još zatvora koji nisu hajde da se tako uslovno izrazimo, oslobođeni. Angela Merkel je danas poručila iz Kuca da njena zemlja neće dozvoliti nikakve promjene u regionu i nešto što bi, i neku politiku koja bi mogla direktno imati negativan uticaj na jevrejsku državu. Dok je Tony Blair u svom poznatom sarkastičnom i ironičnom stilu, zaboravivši da je 2003. godine cijel svet vapio za demokratijom u Ukrajini, kada je cijel svet podržavao ukrajinsku opoziciju i onu narandžastu revoluciju, jel da, kada je cijel svet 24 sata dnevno obavještavao o problemima u Ukrajini, nakon toga prije 2-3 godine o problemima u Gruziji, da bi se taj katolički svijet digao da traži među krivoslavnim svijetom svoje partnere, niko se ne obazire na Egipat i niko ne govori o Egiptu u smislu da se treba ispoštovati volja naroda, da se treba dati narodu, jel da, na slobodu da on izabere, da on odluči, da on riješi. Naprotiv, njih je itekako zabrinula ona slika na desetine, možda i na stotine hiljade klanjača koje ste svi vi vidjeli, inša Allahu Teala, jel tako? Znači, na stotine hiljada klanjača kako obavljaju svih 5 dnevnih namaza na trgovima po cijelom Kairu. To je toliko zabrinulo i onog sarkastičnog i ironičnog klempu Tony Blaira, da je danas iz kuca rekao: mene ne brine to što narod traži svoja prava ili to što narod traži političku promjenu u državi, mene brine kako ćemo se mi postaviti prema cijeloj situaciji i šta će u stvari tražiti ovi koji su se digli protiv Mubareka. Jer oni sada ističu, također su pozvani bili i neki američki kongresmeni koji su istakli da je Mubarek čovjek od zapaženog autoriteta kod njih i da je on imao velike zasluge zato što je u regionu uspostavljen konačni mir, znači između arapskih država i Izraela nema nikakvih vojnih konflikata, naravno zato što su oni tu postavljeni. Znači ti taguti su postavljeni, jel da, njihovom voljom. Kažu da je on zaslužan za očuvanje mira, zaslužan je što je dao nesebičnu podršku, možda i najveću podršku poslije Saudijske Arabije, jel da, u borbi u navodnicima protiv terorizma u Afganistanu i u Iraku prije svega. I zato što je bio zid koji je spriječio izliv islamskog terorizma u svijetu. Znači to je Tony Blair izjavio. I oni dan danas traže da ako je ikako moguće da se Mubarek zadrži na vlasti. Znate, s druge pak strane izjavljuju, već su počeli da pripremaju narod psihički, jel da, već su počeli na sceni, pojavili su se na sceni već nekakvi predsjednici nekih političkih opozicionih stranaka. Znači čim se neko lice puno emituje na televiziji, dragi poštovani moji, znači to je i šaret da se narod mora navikavati da ih gleda u ovim danima, jer će oni zauzeti glavnu političku poziciju u nekoj, hajde nazovi, demokratskom natjecanju, u nekim slobodnim, u navodnicima, slobodnim izborima. I nije od kud se ponovo pojavljuje Baradej, kojeg sva opozicija u Egiptu, jel da, negira. Ihvanul Muslimin su danas izašli sa jasnim oglasom da ne priznaju Baradeja, niti priznaju njegovu partiju, niti priznaju njega kao politički autoritet. I ima drugih opozicionih partija koji se slažu sa Ihvanijama po tom pitanju, koji se slažu sa Ihvanijama po tom pitanju. A to što vojska, s druge pak strane, to što vojska šalje pozitivne signale narodu i to kako je narod uz vojsku i da vojska neće dići ruku na narod, neće upotrebiti silu protiv naroda, znači to je još jedna ona jevrejsko-cionističko katoličko-krstaška podvala na račun muslimana. Zašto? Zato što je vrh vojske ili načelnik egipatskog generalštaba, on je prvi čovjek sa Mubarekove desne strane. Znači on je prvi čovjek sa Mubarekove desne strane i dok je Mubarak politički uništavao Egipat, jel da, i uništavao je volju za islamom kod naroda, dotle je načelnik generalštaba izvršavao svoju poslušnu funkciju da Izrael brani od muslimana kojima nije dopušteno da na nikakav mogući način prodru u takozvani Izrael, to jest na okupirano područje Palestine. Međutim, zašto sada vojska govori kako su u dobrim odnosima sa narodom i da neće upotrebiti silu protiv naroda? Iz prostog razloga, zato što je egipatska vojska, ona ista ta vojska koja svake godine unazad, znači već 9 godina, po 1.600.000.000 dobijaju novčanih sredstava kao vojna pomoć od strane Pentagona. I sada onaj vojni vrh je uvidio da je Mubarek više gotov, Vojni vrh je sada uvidio da će se politička scena promijeniti bez danjeg i ovo što sada sa narodom šute, kao stali uz narod, nisu oni stali uz narod, jel da, već jednostavno samo čekaju kada će na scenu nastupiti nova ona marionetska vlada Egipta koja će ponovo biti u službi Amerike i Izraela, jel da, i krstaške Europe, s time što dok se to ne bude desilo, oni će uspostaviti dobru komunikaciju sa narodom i kada se navodno ta na demokratski način promijeni vlast i kada na scenu nastupi nova demokratska vlast, e onda će kod naroda ostati u lijepom sjećanju onaj korektan i u navodnicima bratski odnos vojske koja je vojska u toku promjene Mubarekove gajila prema narodu. I kada vlada postane u navodnicima slobodna i demokratska i kada svako bude dobio ono što treba dobiti, zasluženje toga, onda će vojska tek tada ojačati u očima ljudi i u slučaju da se braća pobune u Egiptu i da ponovo podignu glas i da ponovo govore o tome kako je nova marionetska vlada u pitanju, onda će vojska dobiti potpuni pozitivni kredibilitet kod naroda da slobodno može udarati i napadati našu braću ma gdje god bili. S time što je naše mišljenje da više braću neće mučiti po zatvorima, već je ovoga puta to činiti onako kako to jemenska vojska radi. Znači, otići će na određeni front, samo će se obračunati sa njima, likvidirati ih do zadnjeg, ne dao Allah, jel da? To je samo naše skromno mišljenje, a na kraju će se reći šta? Da je podrška naroda uz vojsku 100%, jel tako? Znači, to je otprilike ono što se može reći danas kao neka analiza u kratkim crtama u vezi stanja u Misru. Ja sam u iščekivanju da sada vidimo šta će Mubarek reći, jel da, još se nije uključio, pa kada bude se obratio inša Allahu Teala, mi ćemo ili večeras, ako vas ima raspoloženih da pričekate, ili ćemo vam večeras saopštiti, ili ćete u toku sutrašnjeg dana, inša Allahu Teala, već imati sigurnu informaciju o već bez onom besmislenom govoru ovog egipatskog taguta. U svakom slučaju, digli su se sa svih strana, preplašeni, prestravljeni. Evo, znači počeo je da se obraća Tajbeh i Allah te nagradi, evo ja ću sada inša Allahu Teala pogledati šta on to govori i ne znam da li je tu, je li tu šeheh Ebu Usame, ako imaš nešto da kažeš Bujrum, tu je i šeheh Izo, evo vam dvojici, pa Bujrum ako želite nešto da dodate, da se malo koristimo, Allah vas nagradio svakim hajrom, inša Allah. Evo, prepustam mik Ebu Same tebi i šehu Izetu, inša Allah. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah vas nagradio za ovaj interes. Dovite gospodaru subhanahu wa ta'ala da olakša stanje, inša Allahu ta'ala, jer nedaće i nevolje su te koje okupljaju vjernike, inša Allahu ta'ala, inša Allahu ta'ala. Evo mik Ebu Usame, ako me čuješ, evo ti mik, barakala fik. A ako me ne čuješ, šejh Izo, preuzmi mik, džezakala her. Evo, šejh Izo, daću ti mik, samo da vam prenesem. Evo, Mubarek je upravo izjavio da će u narednih nekoliko mjeseci naporno da radi i vrijedno će se truditi da njegova vlada uspostavi pozitivnu komunikaciju sa opozicijom i da se prenos vlasti obavi na miran način i da će on i da će se on truditi da svoj politički vijek ponosno završiti u službi domovine, naroda i muslimana Egipta, lanetullahi, ali eto tako kaže, baš je tako rekao, bukvalo sam vam ga preveo, Allahu akbar, kako se poigravaju sa nama, Allahu akbar, wala hawla wala kuvvete illa billah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la hawla wala kuvvete illa billah. Izo ehi, bujno mik, inšallah nije im, neće još dugo biti lahi ta'ala, i on i svi ovi, ako Allah da, inšallahu ta'ala. Ovo su lijepe vijesti, vallahi braša, ovo su lijepe vijesti, inšallahu ta'ala. Ma i on, i kogod bude došao nakon njega, sve je to više magla i vjetar, ako Allah da, inšallahu ta'ala. Ja'al haqq wa zahaq al-batil, dolazi istina, nestaje laži, bi'idnillahi ta'ala. Izo evo ahi, bujrum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, te malo sam prehlađen. Pa evo, ših, ako se ne osvrnemo na Kur'an i Sunnet, onda ćemo teško, jel da, hvala Allahu koji nas je uputio, pa ove naše vijesti, ovaj naš radio je sasvim drugčiji od onog radija u kome ljudi slijepo vjeruju jednoj budali, kako da kažem, drugčije nego budala. On nije ništa drugo nego budala. Zašto budala? Pa gubitnik koji na sudnjem danu će sa Allahom te bareke o ta'ala, u stvari vidjet će tek onda koliko je on u stvari i koji je gubitnik. I pogledajte, nakon što je Mubarak, jel da, pozivao sebi kao božanstvu, nakon što je mislio da će moći da radi na ovoj zako hoće, zaboravio je Mubarak da je on samo jedan nasljednik i potomak faraona. Kamo sreće da je čitao taj Tagut, da je čitao, a zna on, sigurno zna ko je bio faraon. Naime, Mubarak jeste faraon ovog vremena, ali Allah te bareke ve taala puno veće faraone od njega nije im dozvolio da uživaju, i naprotiv, Allah te bareke ve taala im je dao, ovim nepravednicima, pa i ovog jela Mubaraka, da je Allah te bareke to kad na vrhuncu njihove obijesti i sile. Pogledajte, kada su to mislili, pa i ovaj, kada je mislio da mu nikom ništa ne može i da svim, da on može da vlada, da radi šta hoće, pogledajte kako Allah te bareke ve taala dolazi mu bolna kazna. Ovaj čovjek, gledaj, ovaj čovjek, pogledajte kako še je malo prije prebio, šta govori Mubarak. Samo luđak može povjerovati faraonu. Dovoljna činjenica da samo lud čovjek može vjerovati čovjeku koji je 30 godina ovaj, umjesto da njegove riječi budu, a teško da će biti, ljudi, ja sam pogriješio prema vama, ja se kajem Allahu tebareke ve taala za svoje grijehe. On šta radi? On pravi pravu faraonsku misiju, nastavlja i dalje. Želi sad da ih slaže, ne bi li se samo narod malo smirio, a tek onda, ako ovaj narod nasjedne na ovako nešto, čisto sumnjam i molim Allah da ne bude, jeste, ako narod nasjedne na ove njegove finte, ne samo na njegove finte narod prepoznao, i to je dobro, ali ja se bojim, braćo moja, ja se bojim da ovaj narod neće 8 minuta, o šta će drugo govoriti, da ovaj narod neće moći prepoznati nove finte, i ovo je ono što se, jel da, mi malo, ajde da kažemo, ne pribojavamo, nego, pa eto da kažemo, pribojavamo, jel da, za ovaj narod, za taj tamo narod, da neće možda moći prepoznati, ili da će nasjesti na puno opasniju po njihovu vjeru. Ajde, možda ta finta neće biti opasna po njihove, jel da, njihove, ajde, kako im nude oni demokratska opredjeljenja, da mogu da pričaju, staraju udruženja, jel da, malo će im dati i malo više vjere, jel da, ali se bojim da ovaj narod neće nasjesti na tu fintu. Oni su prepoznali ovu fintu, ali ne mogu da prepoznaju i neće, izgleda da, nažalost, neće proizvela ovu fintu. Pa da sad ima onima koji su proizveli faraona Mubaraka, I sad će im samo doći nekakav drugi Mubarak, ali obučen u odijelo demokratije, u stvari to je sve apsolutno isto. To je sve apsolutno isto. E to je ono što bi nam bilo žao. Molim Allah da se to ne desi, da ovaj narod neće prepoznati šta? Pa upravo ljude koji su Mubaraka postavili na to mjesto, subhanallah. Jer oni su dobro znali i vidjeli šta se dešava. I sad će kao oni slat spasioce. Ko njih uopšte treba išta da pita? E ovo je ono što taj narod treba da okreni. Ko njih uopšte, šta mene briga, šta misli o Obama? Ne interesuje me. Šta to ni bli da je spas? Ako oni nasjednu na ovu fintu, da će njima promoći jaudijski kralj ili obatunči blento, ne znam ko već, e onda će upasti u puno opasniju stvar. Onda će ovaj narod, jer ovi ljudi su samo primijetili da je narod prepoznao, pa eto da kažemo hvala Allahu, evo vidimo da neki, jel da, i padaju Allahu na seždu, veličaju Allaha te bareke o teala, i to je hajr, to je svakako dobro. Međutim, ako narod ne bude prepoznao istog tog Mubaraka u Obami, istog tog Mubaraka u Blairu, istog tog Mubaraka u onom Abbasu i tako dalje i tako dalje, e onda će nastati problem. Onda će se narod, dobit će samo privremenu satisfakciju, a evo ovaj je došao, ovaj će im održati jedan lijep govor i narod će misliti da je slobodan. A u stvari uletit će u nešto što mi veoma, veoma dobro poznajemo, uletit će u kanđe i okove demokratije koja je, ajde da kažemo, nećemo reći da je sigurno je manje opasna od ovog sad što je rađeno tamo, jel da? Manje je opasna, ali ništa nije manje opasna po vjeru. Apsolutno je ista opasnost i Mubaraka i demokratije po Allahu te bareke ve teala. To mi uopšte ne razdvajamo. Jedino je možda manje opasna za trenutno stanje, jel da, ajde, da će ljudi možda otvoriti malo više prodavnica, da će možda malo trgovina, ali šta će krenuti, kako će im s druge strane pomoći kad ne mogu sami sebi pomoći. Kad sve ove demokratske zemlje propadaju, tonu, dave se u svojim vlastitim kreditima. Međutim, nama je svima jasno i tom narodu treba da bude jasno da pomoć ne dolazi osim od Allaha te bareke ve teala. Nikako drugčije, nego samo ako ne budu tražili od Allaha onako kako su krenuli da klanjaju na mostu, da traže od njega, sad imaju priliku koju Allah najbolje zna, dugo neće dobiti. Sad imaju priliku koju dugo neće dobiti, jer Musa alejhi selam, braćo moja, jeste kada je dobio protiv faraona, dobio Allahu te varu tela, pa mu kaže: o narode moj, jel da, ako u Allah vjerujete, pa u njega se i pouzdajte, subhanallah. Vrlo jednostavno. To je Allahov govor. Musa je rekao: o narode moj, ako u Allah vjerujete, pa onda se u njega i pouzdajte. Ako ste mu šta? Predani muslimani. I u Allah se uzdamo, rekao še oni. I šta kaže dalje Musa, ali se nam, gospodar naš, ne učini da zbog nas dođu u iskušenje ljudi koji nasilje čine, i spasi nas, kako? Pa milošću svojom, od naroda koji ne vjeruje. I uzvišeni kaže: mi objavimo Musavu i bratu njegovu, u misiru narodu svome kuće pripremite i učinite ih kućama za molitvu, obavljanje namaza, i tu namaz obavljajte. I kaže uzvišeni: a ti obraduj vjernike. Ovo je ono, pa je kasnije Allah te bareke ve teala primio njihovu dovu, jel da? Ovo je ono što ovaj narod ne smije nikako zapostaviti. Jer ni jedna opcija nije nikako manje opasna po islamu. Samo je ona kao sekularizam, kako hoćete nazovite, ali svaka od ovih ideologija je proizvod faraona koji nisu Mubarak. Puno opasniji ljudi od Mubaraka, braćo moja. To je moje mišljenje, sad ne znam. Ali puno opasniji ljudi sjede iza Mubaraka. Puno opasniji. To je ono na šta možda i ova situacija i pravi od Mubaraka. Kao drži, pa ćemo kad ga sklonimo, evo zateži se situacija, ali poslaćemo čovjeka koji će opet držati, jeste, koji će opet držati vašu akivnji, držat će u posebnim okovima i sa specijalnim medijskim ratom ponovo ćemo držati, jel da, taj svjetski poredak, držat ćemo vas u okovima, samo koji su sad sasvim drugčiji. Ovi okovi su bili okovi gnjeva, bića tog tiranina i zalima, ubijali su muslimane, tlačili, pa to rade isto su, halala, to rade u Afganistanu. To rade i u Čečeni, i u Somaliji, isti ti ljudi to rade. Samo što će na ovaj način, oni se samo, treba im nešto što će smiriti ovaj narod, da taj narod slučajno ne bi uhvatio za Kur'an i za sunnet. Mi uopšte, vallahi, braćo, ne brine to što se ovaj narod diže, oni tamo što mašu palcama, ali oni što su na sežbi, vjerujte da radi njih ne spavaju. Vjerujte sigurno da radi njih ne spavaju. I vidite da su sve te metode oprobane, jel da? Da su oprobane u čemu? Oprobane u metode kojima će se uništiti islami muslimani. To je jasno kao dan. To je jasno kao dan. I nažalost oni misle, nažalost, naši mnogi ne razmišljaju, jel da? Pa evo, daj Bože da i Allah, molim da i taj narod primijetri ovu veliku obmanu i fintu, da ne bi od Mubaraka proizveli, što možda vjerovatno ovaj svjetski, novi svjetski poredak i hoće, da napravi od Mubaraka osobu koju baš u stvari sad, eto, i treba skloniti. I da se toliko narod napne, pa da im onda ponude kao bajagi alternativu, jer oni su kao uz narod, oni vole narod. Pa kako će, ovo je ono što narod taj mora prepoznati. Pa ako on ne voli mog Husena u Makedoniji, pa on ne voli ni mene, ne mora on meni reći da mene ne voli. Jel da? To ne treba. Nema potrebe. On ako ne voli Ebu Jusufa, Hama Slovenija, jel da? Edin 74, Javaničanin, makar i ja nikad ne vidio. To je sasvim razumljivo. Zašto? Pa da ne voli ni mene. Ovo je ono što kod muslimana treba i tekako, a to je nedostatak Allahove tebareke o tala vjere. I ovo je ono što muslimani i taj narod mora imati na umu. Kamo sreće da je tako, jer kad bi muslimani bili jedno tijelo, ono, ne bi bilo problema prepoznat ni Obamu, ni probavu i kako god ćete, sve jedno mi je. A to što evo vidite da Allah tebareke o tala sigurno će dati njima šta, da oni šta i neredine keferu yunfekun emvalahum jasuddu an sabilillah. Kaže, oni kaže koji ne vjeruju kaže trošit će uzvišen imanja svoja da bi šta, da od Allaha puta odvraćaju. Ništa drugo neće trošiti, ne da bi ovo, da bi ono, nego će trošiti šta, da od Allaha puta odvraćaju. I pogledajte sad, kaže uzvišen dalje, kaže, i oni će, kaže, sigurno trošiti. Sigurno će, kaže, utrošiti taj novac i zbog toga će, kaže, šta, žaliti i šta će se desiti? I na kraju će biti pobjeđeni. Allahu ekber. Pogledajte, uzvišeni nas obavještava da će oni trošiti te pare, da će ih potrošiti i kad ih potroše, onda će biti pobjeđeni. Wallahi, ništa drugo ne vidim nego ovo obećanje, a mi moramo Allahu vjerovat, a onaj ko Allahu ne vjeruje, on je nevjernik, njegov problem. Zato mi vjerujemo što nam gospodar kaže, oni evo troše pare, troše i nemilice u borbi protiv islama i muslimana, oni će ih potrošiti, sve ih manje imaju, ekonomija propada i na kraju, kaže uzvišeni, oni će biti pobjeđeni. Upravo i na nama je sad da sačekamo uz Allahovu pomoć da potroše ovo što imaju još para i zasigurno je da će potrošiti i da će biti poraženi. Ono što nam ostaje jeste da dovimo Allahu tebareke vetala, braćo moja, a dovite, Allah vam dao svako dobro, da dovimo Allahu da ne samo ovaj, nego da ne dođe nikad ni jedan tagut na tu vlast, da Allah molimo da uputi sav narod prije svega u Egiptu, da ih pomogne, da ne daju nikom da vlada osim Allahu tebareke vetala zakon, jer drugčije zasigurno Allahi neće izaći na selame. Da dovimo Allahu prije svega da otvori zatvore u Egiptu. Allaha molim da podari slobodu našoj braći koji su trpili godinama torture, jer vallahi, ako oni izađu, Allaha mi jednog jedinog, onda se može puno bolja situacija očekivati. Zato, braći i sestre, dovite i dovite da Allah tebareke ve taala uništi sve tagute, da oni potroše svoje pare da istroše što imaju, da im ekonomija propadne, a to je sigurno. Da li mi gledali, ne gledali, nije bitno, ne moramo ni gledati. Ashabi Uhuda nisu doživjeli da uđu u Meku, jel da, ali nisu ništa ni izgubili. Isto tako i vi na Bedru, pa tako i na nama, braći i sestre. Ostaje da dobimo Allahu tebareke ve taala, jer nam je to jedino utočište, jedini spas, i da molimo da ti ljudi ne nasjednu na finte Obame i kompanije njegovi, da dobimo Allahu tebareke ve taala da sluge Obamine i one koji su se obukli u odjeću imana, da ih uništi, da ih rasturi i da pomogne muslimane gdje god živjeli radne bolesti. Še sama, evo ti mikrofon, Allah ti dao svako dobro, a i vama braću, Allah molim da vas učusti, da nam grije oprosti. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadal še. Čujemo se, alhamdulillah. Dobro, šejh Husein vjerojatno znači prati ovaj obraćanje ovog taguta, pa inša Allahu ta'ala će nakon toga da nas obavijesti o najnovim informacijama. Hajren, braća sam se obratila, ja sam htio da vam spomenem između ostalog jednu ovaj statistiku. Statistika je znači urađena u Egiptu vezano za u cilini, dakle za hal i za stanje u zemlji. Znači 45% draga braćo stanovništva je u bijedi. Znači u Misru 45% stanovništva jeste znači u bijedi. Znači skoro pola stanovništva Misra ima negdje 80 milijuna stanovnika, što znači da je skoro dakle skoro 40 milijuna stanovnika živi u bijedi i u neimaštini. Zatim nakon toga 45%, znači od njih živi ispod proseka siromaštva. Znači imamo tu neku liniju, dakle siromaštva, 45% opet od njih živi znači na ispod te linije siromaštva. Ispod linije siromaštva u smislu dakle jedan dolar dnevno. Jedan dolar dnevno. Zatim nakon toga 1,5 milijuna stanovnika, dakle Egipćana, živi na groblju. 1,5 milijuna stanovnika u Egiptu živi na groblju. I subhanallah braćo, dakle i mi i smo imali prilike, dakle mi koji smo bili po Egiptu, zaista smo imali prilike kada prođe draga braćo pored groblja u Egiptu, dakle ima ljudi, dakle ljudi koji nemaju gdje da žive dakle draga braćo na groblju. Wala havla wala kuvvete illa billah. To je dakle njihovo mjesto gdje oni žive. E dakle, shodno ovoj statistici rekao smo koliko, dakle milijon i po Egipćana živi na groblju. Zamislite kakva je situacija kad 1,5 milijuna ljudi živi na groblju. Kakva je dakle to bijeda i kakav je to hal. 20 milijuna Egipćana dakle boluje od tako reći depresije. Depresije. 1,200 samoubistava godišnje. Ovo je opet draga braća, dakle mnogo kad se uzme u obzir dakle da se radi o u cjelini govoreći muslimanskom svijetu, dakle o arapskom ovaj umet, o muslimanskom svijetu. Ovo je opet mnogo. Iako dakle ova stopa ili 1,200 ljudi, to je dakle jedna mala zemlja. Ja mislim da Srbija ima više ovaj veću stopu samoubistava godišnje. Dakle, mislim da Srbija ima, a Srbija eto koliko miliona stanovnika ima Srbija. Ali imajući rekao u obzir da se radi u cjelini pomoć dakle muslimanskom narodu, ova je dakle stopa velika draga braćo. Ova je stopa dakle velika. Da, može kad slab iman, pritisci jedno drugo, kako da ne? Musliman, ako ga Allah subhanahu wa ta'ala ne učvrsti, normalno lahi da može da upadne. Znači, zamislite kad se ovaj oduzme familija, kad se ovaj muče ljudi po 20 godina u zatvoru. Sada znači kad su ovaj neki zatvorenici koji su izašli, neki od njih su znači 20 godina bili u zatvoru. Zamislite da je za 20 godina čovjek ne vidi svjetlo dana. Ako se još davno sjećate, draga braćo, pismo sestre iz Egipta, pročitajte ga ponovo, dakle braća ranije koje su radila o Hilalu, šejh Husein je također, da, ono pismo, dakle ako se sjećate, pismo sestre iz Egipta, vratite se, pročitajte ga ponovo, da sestra dakle opisuje hal, u kakvom je halu zatekla svoga muža u zatvoru. Podsjetite se dakle, posjetite se, pa vratite se na ono ovaj pismo. Dakle, 2 miliona Egipćana boluje od depresije. Zatim, nakon toga, rekao smo, 1200 stanja samoubistava godišnje, što smo opet rekli, ipak je to velika stopa kad uzmemo u obzir da se radi u cilini o jednoj, dakle, muslimanskoj zemlji. Ne kažem islamskoj, nego muslimanskoj zemlji gdje inša Allahu ta'ala prevladava, dakle, muslimansko stanovništvo. Gdje prevladava muslimansko stanovništvo. Zad, evo, između ostalo da se ovaj izveštaj govori o tome da je između 2008. i 2009. godine, dakle, propalo 39.373.524.000 njihovi, dakle, funti. Njihovi funti. Toliko je, dakle, propalo zbog tog fesada, njihovo, dakle, fesada koji se naziva, dakle, između 2008. i 2009. godine. Znači, zamislite samo, dakle, jedna godina, 39.373.524.000 ovaj džuneha. Kad je Mubarek, draga braće, došao na vlast, Egipat je imao 12 miliona dugova. Sad ima preko 800 milijardi ili miliona je sigurno, ali mogu se raditi i o milijardama. Ne sjećam se dobro. Kad je došao na vlast, dakle, imao je 12 miliona dugova. Do danas, dakle, tokom njegove vlasti, sada ima, dakle, ne sjećam se, rekao, da li je 850 milijardi, ali eto da uzmem u obzir da je 850 miliona, zamislite, dakle, milijardi, jel? Evo, brat me ispravlja, Allah mu dao svako dobro. Dakle, milijardi, zamislite koja je, dakle, to razlika za tih 30 godina vlasti. Od 134 zemlje, on je, dakle, na 115. mjestu, kada je pitanje taj pesad, dakle, taj nered, korupcija u vlasti. Dakle, od 134 zemlje, on je Egipat je, dakle, 115. po redu. 26% Egipćana ne znaju čitati i pisati. 26%, dakle, zamislite, 26% Egipćana ne znaju čitati i pisati. Zatim ruba al misrijin, dakle, četvrtina Egipćana od ukupnog stanovništva, dakle, opet 20 miliona, ako ih ima 80 miliona, dakle, opet 20 miliona boluje od povišenog krvnog pritiska. 20 miliona boluje od povišenog krvnog pritiska. Također, kada je u pitanju smrt djece, on ima najveću stopu, dakle, smrti djece u svijetu. Egipat ima najveću stopu smrti, dakle, djece u ovaj u svijetu. A inače, draga braćo, oni koji su u Egiptu, znaju, tamo, dakle, žene uglavnom idu na carski. Dakle, kako bi smanjili prirodni naraštaj, oni čim dođe, dakle, porođaj, oni idu na carski. Jel da je onda carski, dvoje, troje djece, koliko, ali na taj način, dakle, žele normalno i na taj način uništavaju muslimane. Tako da su eksperti, draga braćo, doktori, dakle, u cilini u Egiptu, eksperti za ovaj, za tarske porođaje. Znači, na taj način, što reče brat, i na taj način oni uništavaju muslimane, kako bi, dakle, muslimanska populacija bila što manja. Da, zatim, rekao smo, dakle, najveću stopu smrti djece u svijetu. Vidimo dalje šta nam još spominje ova statistika. El Merkez Sani ala il Mustafa ala ala prijofati bi sebi meradi suker. Zatim, Egipat je na drugom mjestu po broji, dakle, smrtnih slučajeva od šećera. Od, dakle, bolesti, šećerne bolesti, da tako nazovem. Bolest, dakle, šećera, šećeraši. Dakle, druga zemlja u svijetu po broju, dakle, smrtnih slučajeva, dakle, sebebom ove bolesti, merabu suker, dakle, šećer. 20.000 stanovnika, zatim nakon toga 20.000 stanovnika godišnje umire zbog, dakle, nedostatka krvi. Zbog nedostatka krvi. 20.000 umire, dakle, u Egiptu. Zatim, nakon toga, imamo, dakle, još neka statistika koja se spominje. Ekter min mjet elf muvatin, misri yusabuna bis saratan senavijen. Više bi sebe bi telebuti mijahi ešur. Više od 100,000 muvatina, više od 100,000, dakle državljanina u Egiptu, boluje od raka, zadesi ih rak godišnje, dakle ovo je godišnje 100,000 ljudi godišnje, dakle dobije rak sebebom zagađenosti vode. Sebebom toga, dakle što je dakle voda, što je voda zagađena, a dakle braća koja su bila sa nama u Egiptu znaju dakle kakva je dakle voda, a ako ne nabaviš onaj filter za ovaj, za čišćenje, odoše bubrezi. Na. Šta imamo još ovdje? To je dakle ono što ovaj takrir koji je prenio dakle jedan od ovaj šejhova od nekih egipatskih dakle ovaj organizacija. Zamislite onda dakle draga braćo. Evo u jejne zna pošto je pio zajedno sa nama. Zna kakva je dakle ovaj voda. To je dakle hal. Stanje, dakle, draga braćo, neka statistika vezano za hal, za stanje u Egipat, wala hawla wala kuvvete illa billah, wala hawla wala kuvvete illa billah. I zato, dakle, kao što je šejh prije mene reče, čitav je svijet, dakle, draga braćo, sada na nogama. Čitav je svijet na nogama. Jednostavno, Izrael, dakle, Egipat i Izrael bio čelična vrata. Egipat i Izrael bio čelična vrata i oni su toliko dakle oslanjali na Egipat i zato i sve ovo stanje, ovo što se dešava, dakle bojeći se da, kako oni kažu radikalisti, pijete sve ispašta, jel Nihade? Sve ispašta, gdje možeš da kupiš i ovaj i kreveta i namještaja i kornjača i zmija i la havle ola kuvvete illa billah. Ništa nihade nismo ovaj snimali, da se to snimalo onda ovaj ne može to da se opiše dok čovjek ne vidi. Da braćo, imajte kako poznate uleme u Egiptu. Tu je prije svega šejh Ebu Ishaq el Huvejni. Poznat takve, ako ne skoro najpoznatiji učenik šejha Albanija rahimehullahu ta'ala. Dakle, dva su najpoznatija učenika šejha Albanija rahimehullahu ta'ala, šejh Ebu Ishaq al-Huvejni, šejh Mukbil, jemenski šejh koji je dakle preselio. Muhaddis, ne mufesi, ne kažemo mufesi za hadis, nego najveći muhaddis. Da, dakle, jedan od najvećih muhaddisa danas dakle na svijetu, šejh Ebu dakle Ishaq al-Huvejni. Zatim također imamo i drugi šejhova, poznati šejhova, imamo dosta poznati šejhova, dosta je dakle normalno njih po zatvoru, nadamo se inša Allahu ta'ala da je ovaj ako ne svi, ali je većina njih inša Allahu ta'ala oslobođeno, šejh Kiške dakle preselio. Imamo poznatog šejha, malo se čuje o njemu, to je šejh Muhammed Abdul Maksud. I također dakle od učenika šejha Utemina, njega dakle zovu Fakihu Misr, dakle egipatski pravnik, egipatski fakih, jedan dakle itekako od velikih učenjaka u Egiptu, kome inače zabranjeno da drži ovaj predavanje, još odavno je ovaj u kućnom pitanju. Šejh Muhammed Hasan, ako gledamo baš dakle nije na nivou ovi, ne možemo dakle reći da je šejh poput ovi, jeste to da je itekako od poznatih daja, ali dakle nije na stepenu ovih šejhova. Ovi dakle ljudi, kad kažemo šejh Ebu Ishaq al-Huvejni, Muhammed Abdul Maksud, dakle to je ulema u pravom smislu. Zatim također imamo šejh Mustafa al-Adevi, učenik šejha Mukbila, koje smo malo prije spomenuli. On je 4 godine učio kod šejha Mukbila. Muhammed Arif je i Saudije brat, ahid. Dakle, šejh Mustafa al-Adevi, također dakle jedan od ovaj egipatski muhaddisa. A što se tiče ovih drugih daje, ima ih puno. Daje, dakle, šejh Muhammed Hasan, šejh Muhammed Hussein, Jakub, daje, dakle, na njihovom rangu u Egiptu ima, hvala Allahu, puno. U Egiptu ima puno. zatim Wahid Abdusalam Bali, poznat vam je po knjizi sigurno, Oštri mač u borbi protiv zlih, Sihir Baza, još puno, dakle, ovaj, drugi učenjaka, ovaj, dakle, koji se spomenuo malo prije, Daja, Ahmed Farid, Bistel More, Pobožnosti i subtilnosti, primjeri, dakle, istinsko vjerovanje, to su, dakle, njegove knjige koje su prevedene na bosanskom jeziku, dakle, tu je također Mohamed Ismail Mokadbim, Mohamed Ismail Mokadbim, dakle, također od učenjaka, također od uleme, on je u Aleksandriji, i tako dalje, i tako dalje. Stoga, dakle, draga braćo, hal u Egiptu nije kao hal u Tunisu. Zato se svi boje Egipta. Zato se svi boje Egipta. Gdje se, dakle, boje Egipta? Zato što tu postoje, dakle, šejh Mohamed Hasan je bio na Al-Arabije, ovoj Al-Arabije. On je, dakle, u Kairu. Šejh Ebu Saq al-Huwaini se nalazi u gradu Kefru Šejh. On je, dakle, neki dva sahata daleko od Kaira. A tamo još uvijek ne znamo kakvo je stanje, dakle nisu nešto ovi satelitski kanali, nisu nešto spomenuli, nisu nešto spomenuli o Keflu Šejhu, znači u Al-Arabiji ili nekim drugim gradovima, a Keflu Šejhu, dakle se inače potiče, gdje živi naš šejh Ebu Saq al-Huwaini, nismo, dakle, nešto čuli o tom gradu, da se nešto posebno dešavalo, neki posebno veliki događaj, kao što je bilo u drugim mjestima. Ne možemo, dakle, reći generalno, dragi brate, da, znači, zato što Allah subhanahu wa ta'ala, kao što kaže ima Malik, Allah je podijelio ilm kao što je podijelio nafaku. Šejh Ebu Saq al-Huwaini, da, dakle, on je u cjelini i druge stvari, ali dakle, njegov tehasus jeste al-hadis, on je alim u tom smislu. Ali imamo, dakle, drugi, polako, sine, polako. Ali imamo, dakle, drugih učenjaka koji rekao, koji se ističu nekim drugim naukama. Da, šejh Ebu Saq al-Huwaini, hafizahullahu ta'ala, je bio, dakle, kada je bio bolestan, posjetio je puno zapadnih zemalja i održao predavanja. Bio je, dakle, sebe, pa Allah subhanahu wa ta'ala, da je i nekoliko ljudi prihvatio islam, alhamdulillah. Inače, šejh Ebu Saq al-Huwaini, draga braćo, ono što ga krasi, tako kažem, i ono čime se on odlikuje skoro od svih ostalih, dakle, daje i šejhova, jeste što, hvala Allah subhanahu wa ta'ala, nikad svoj jezik nije ispreljao hvalom na račun taguta. Nije nam poznato, alhamdulillah, dakle, da je šejh Ebu Saq al-Huwaini ikada, dakle, svojim jezikom, ikada svojim jezikom, dakle, da je zaprljao svoj jezik hvalom taguta. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, to se nikad nije desilo. Samo da kažem, šejh Husein Ahi, ako si tu, ti odmah podigni ruku, da nas obavijestiš, inša Allah, o zadnjim događajima u Egiptu, pa ako si tu, odmah se, inša Allah, barake Allah, fik, Allah ti se smilova, što se najaviš od ranije. Da li je se neko od Lazara od Uleme javio, svi su, dakle, Lazara, svi su, dakle, na protestima, ja sam između osoba gledao slike, dakle, oni egipatski poznati Vilde Ahmedija, oni su tu, su, dakle, na protestima, osim normalno ljudi poput šejhu Lazara koji je postavio lično Mubarak, dakle, Ahmed al-Tajib koji je šejhu Lazar koji je došao nakon crknu, što je crklo Sejde Tantavim, on je taj koji je došao nakon njega, koji je Ahmed al-Tayyib, a kojeg je lično postavio Mubarak. Ali Džuma, ne znamo šta je s njim, gdje je, kud je, da li je sa njima, ne znam, ali Džuma, Allahu mustan. Šejh Husein Bujrumahi, da nas obavijestiš o zadnjim događajima. Allah ti dao svako dobro. Jazakallahu khairan. Znači, ovaj se oglasio i rekao je faktički da se neće povući sa vlasti, jel da? I evo, narod se opet digao, 2,5 miliona ljudi, znači, rešeni su da idu do kraja. Njegov govor je samo ismijavanje i gaženje po inteligenciji i imanu muslimana, ništa drugo. Znači, kafir je bio ohol, ostao je ohol, la haula wala kuvvete illa billah, i to je jedan sifa, to je jedno svojstvo ljudi koji su navikli valijadu billah da gaze Allahove robove, da gaze po Allahovim svetinjama, da gaze po Kur'anu. Znači, to je svojstvo da im je gospodar subhanahu wa ta'ala skroz, naskroz oduzeo besiru srca i duše. tako da su spremni da ratuju protiv vjere uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala dokle god ima duša u njima. Volio da bi da dalo saču. Ovaj što je ušao sa novim nikom baš je u suglasnosti sa Mubarekovim rečima la haula wala kuvvete illa billah, la haula wala kuvvete illa billah. Hajren inshallah, hajren. Znači ovaj biser od ovog taguta valijadu billah i dalje opstaje na svojoj vlasti i dalje, znači ostaje na onome na što se poziva i to je bilo za očekivati i to je bilo, znači to je bilo za očekivati jer je podržavan sa i od strane Izraela takozvanog i od strane Amerike i od strane Njemačke, Francuske i Britanije. Hajren inšallah. Fadal politički nepodoban, izvoli pitanje ahi. Izvoli pitanje. Jazakallah khair. Evo što se ihvanija tiče, ahi, znači od danas ujutru, znači ihvani su odbili da prisustvuju savezu, ujedinjenom savezu političke opozicije u Misru. Znači ihvanija su to odbili. Kažu da ih niko nije pozvao, a u stvari oni sada žele da iskoriste situaciju i da sami izgleda nastupe i da sami izgleda nastupe na političkoj sceni. Jer kažu da većina ovih demonstranata po Kairu, kažu da većina njih, ako bi sutra glasali, većina njih bi glasali za program ihvanaca, jel da? Za program ovih ihvanija. Sad koliko je to, ja ne vjerujem da je to tačno, zato što to su samo ona nagađanja i ona vješta politička podmetanja od strane još uvijek vladajuće partije na čelu sa Mubarekom, jel da? Jer oni za sve krive islamiste i sada uporedo sa političkom krizom oni žele, što se kaže, sa jednim udarcem ubiti dvije muhe. Sada oni su u povlačenju, oni sada gube, znači onaj zvijer kada je ranjena ona je najgora. Sada kada su išli gore, išli su sami i sve su živo ubijali, a sada idu dole i žele sve živo sa sobom povući. Opet oni ustraju u svojem kufru i u svojem širku i u njihovoj neposlušnosti prema Allahu Dželešanu i zulumu, nepravdi koju čine Allahovim robovima. Znači oni ustraju u tome. Pošto vide da gube tlo pod nogama, nemaju više šanse da ostanu na vlasti i dalje sada se vidi, pošto su se okomili na ihvanije, a svi mi znamo ihvanije koju metodologiju rada imaju, jel da? Pošto su se okomili na njih, čini se kako momentalno u ovoj situaciji ihvanije imaju veliku podršku kod naroda. Zato su se sada oni okomili na njih da jednim udarcem ubiju dvije muhe u kojem smislu. Povlače se, žele narodu da dokažu da evo mi ćemo se mirno povući, nećemo upotrebiti silu protiv vas. Mubarek je malo prije rekao, historija će tek svedoći ko sam bio ja, da li sam bio koristan domovini ili ste vi pogrešno postupili ili obratno, već one političke njihove fore i fazoni, jel da? Sad s jedne strane žele da dokažu narodu kako su oni bili dobri sa narodom, njihovi politički sateliti su već ubačeni među demonstrante i u zadnjih nekoliko sahata s druge pak strane Kaira organizuju se demonstracije u kojima podržavaju Mubareka. Ali to nema recimo 500-600 ljudi, hajde 1000 neka i bude. Znači sada ako je 1000 velika cifra u poređenju sa 2 miliona i 2,5 miliona, to je zrno, obična kap u moru je, jel da? E sada, iako gube vlast, oni s jedne strane žele da dokažu ljudima da su bili ti koji su dobro vodili zemlju, a s druge strane žele da ostanu dosljedni svome kufru i da se do zadnjeg trenutka bore protiv islama time što će kaljati ihvanije. Sad moramo realno da gledamo na stvari. Ihvanije su zauzeli svoju političku poziciju u Misru, jel tako? Ne dao Allah da dođe do tih situacija koje su ihvanije proizveli u Rafahu, jel da, prije godinu dana otprilike, svi se dobro sjećate šta su oni tamo uradili u Alijadu Bila, ne dao Allah da dođe do tih situacija, ali moramo sada priznati da su ihvanije, znači 80 godina ulizivanja na političkoj sceni, sada nekako unovčili, sada će oni tu profitirati. Zašto? Zato što imaju dobar dio glasačkog tijela. I mi kažemo, hajr, bolje oni nego li i ko drugi. Bolje oni nego li i ko drugi od njih, jel da? E to je ono, bolje zlo, manje zlo od dvoje. Mada mi ne bi glasali ni za ove, ni za one, jel tako? Zna se kako se preuzima, vlast u ime gospodara subhanahu wa ta'ala, jel da? Žele da ocrne s druge pak strane ihvanije 100% i da narodu ogade bilo koju komunikaciju ili bilo koji pristup islamu. Pa čak i u trenucima kada napuštaju vlast, oni su dosljedni u borbi protiv vjere gospodara subhanahu wa ta'ala. Ajo, to je bilo. Ah, i to je bio odgovor na tvoje pitanje. Allah te nagradio, da vidim gdje je ono bilo. Tajib, ono je nisi, aj ode. Ode. Allah, šta. Ihvanija i još politička nastavi program Ihvanija. Može poze. Ah, Ihvanija politički program, politički program Ihvanija jeste poput onog političkog programa kojeg Ihvanija imaju u Jordanu, jel da? Poput političkog programa kojeg Ihvanije imaju u Gazi, Hamas i ona njihova skupina. Isti taj politički program imaju oni. Eto, sada se glavni Ihvanija jučer oglasio, znači glavni Ihvanija se jučer oglasio i pozvao je Zapad da u navodnicima tendenciozno i nepravedno ne obavještava svijet, jer oni navodno nisu ni radikalni, nisu ni fundamentalisti, nisu ni ovo ni ono. Naprotiv, oni su jedinstveni i ekskluzivni, kako oni smatraju, jedinstveni i ekskluzivni predstavnici tolerantnog, miroljubivog islama. Znači, to kažu oni. Ali s druge pak strane opet kažemo, jel da, opet su oni bolji od bilo kojeg drugog, jel tako? Opet su oni bolji od bilo kojeg drugog, jer nadamo se ako budu dobili neki kolač u tamošnjoj vlasti Misra, da u najmanju ruku da otvore granice Misra prema Palestini, pa da Gaza barem bude uvijek u direktnom kontaktu sa Misrom, inša Allahu ta'ala, da tom narodu ne budu uskraćena elementarna ljudska prava, jel tako? Pa sad kako će se dalje dešavati, Allah mu stan. Taib kaže, rodeđene žvrljene, što sam više. Hajren, inša Allah, hajren, braću, Allah vas nagradio. Valja doviti gospodaru subhanahu wa ta'ala, edu'a'u muhuli ibade. Znači, ovo je ajva odmah. Evo, imamo, također nam je ovdje naš veoma drag i poštovan brat šejh Adem. Šejh Adem, ako si tu, ahi, ahlan wa sahlan, mi ćemo te iznenada ovako kompromitovati i dati ti mikrofon, a možda nisi raspoložen da govoriš, ali mi ćemo te pred ovim širokim auditorijumom jednostavno kompromitovati, dati ti mik i ti moraš pričati, inša Allahu ta'ala. Šeha Adem jes tu? Ehe, džazakallah khair, tebe je jako prijatno slušati nas, a mi kad budemo tebe čuli inša Allahu ta'ala, doživjet ćemo onu ekstazu bratske ljubavi inša Allahu ta'ala. Džazakallah khair. Evo ti, evo upravo tako, upravo tako. Evo šejh Adem, ahlen wa sahlen. Hajren. Evo vidiš. Znači evo, šejh Adem, ili uzmi mikrofon, evo braća te traže, ili će nam i ovdje početi demonstracije. Svadal šejh Adem, evo ti mikjah i džedaka lahir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pa vallaj, ja nisam, Bog zna, puno u nekoj mogućnosti da pratim te baš sva dešavanja. Tako da više volim da slušam ovu braću koja, alhamdulillah, imaju puno informacija, mašala. Uglavnom, u svakom slučaju, braću, sve ono što se dešava ukazuje na jednu činjenicu s kojom trebaju muslimani, inšallahu ta'ala, da žive u svakom svom danu, a to je da je ovo vakat kada se puno krupnih stvari jako brzo dešava. Dakle, toliko se događa i brzo nižu jedan za drugim, ne samo ovo trenutno što se dešava na prostoru Misra i Tunisa i tako dalje, već uopšteno, ako insan se okrene oko sebi i pogleda šta se sve dešava od Allahu dželešanuhu dokaza koje daje na raznim stranama svijeta, od poplava, od požara, od zemljotresa, od vetrova, od ratova i tako dalje i tako dalje, vidimo dakle da u ovo malo ili kratkom našem vijeku na ovom svijetu vidimo da se ti događaji dakle nižu danonoćno. I to jako krupni događaji u kojima insan, ako imalo ima očiju i basirata, dakle može sebi da pretpostavi da u nekom kratkom vremenskom razdoblju može se doživjeti još ko zna šta i šta se sve još može dogoditi, s obzirom da dakle iza nas u ovo nekoliko godina je bilo također puno krupnih događaja, a i vidimo u nastavku da dakle te stvari idu. Činjenično stanje dakle ukazuje na jednu jako važnu stvar, a to je da kroz ove sve stvari insan treba da se priprema imanski. I u svemu ovome vidimo koliko samo nedostaje ispravna akida ovom umetu koji se danas dakle u tom broju pripisuje umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I zbog toga žalosno je stanje što u svim tim stvarima dakle i oni koji nešto pokušavaju napraviti vidimo da jako je malo tragova akide ehli sunnata wal džemata na njima, jako je malo dakle onoga što je zasnovato na Koranu i na sunetu, a Allah dželešanuhu će na kraju pokazati koliko je istinske ljubavi za šerijetom Allaha dželešanuhu u tome bilo i koliko se ljudi podiglo da bi se Allaha dželešanuhu vjera uspostavila i da bi se ljudi oslobodili okova kufra. Zbog toga je jako dakle važno da imajući ovu stvar pred svojim očima, koliko je važno da oni koji su dakle spoznali i shvatili vrijednost akida ahli sunnata wal džemata i vrijednost menheđa Rasula sallallahu alaihi wa sallam i njegovih časnih ashaba i svih generacija koje su ustrajale na tom putu, koliko je važno da se ova akida širi i da se ovaj menheđ širi i da se njemu podučavaju ljudi širom svijeta i da se ukazuje na kobnost svih onih koji skreću sa ovoga puta, bilo lijevo ili desno, bilo u preterivanju ili nedoterivanju. Zašto? Zato što kada ne iđu ovakva vremena, a jako često to su momenti kada se može puno napraviti ili puno izgubiti. Kada ne iđu ovakva vremena koja su jako mutna, onda u tim momentima može se jako puno postići ako bude bilo oni koji su dakle na istini i koji se budu složili oko riječi la ilaha illallah Muhammed Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. A isto tako nakon ovih događaja ako se ne postigne hajir, onda će zasigurno onaj šer će postati još veći. Inače, poslije svakog musibeta kojeg Allah te barek ve taala daje, ljudi ili će biti bolji ili će biti još gori nego što su bili. I mi vidimo, nakon rata u Bosni, imamo jednu skupinu koja je, alhamdulillahi rabbil alemin, puno bolja i koja je puno, dakle, postigla na polju imana i na polju vjera Allaha te barek ve taala, dok imamo jednu ogromnu masu s druge strane koja je kud i kamo gora nego što je prije bila. Koja je kud i kamo gora nego što je bila prije dakle tog musibeta. I to je sunnet Allaha te barek ve taala da onaj ko ne uzme pouku u onome što mu Allah dželešanu od znakova pruži, da će nakon toga neminovno pasti još u gore stanje. Zbog toga, cijenjena moja braća i poštovane sestre, u svemu ovome insan treba da moli Allaha dželešanu da podari hajr onima koji žude za šerijetom Allaha dželešanu, za uzdizanjem ove vjere, da pomogne one koji u mnoštvu i onim masama, ogromnim masama koji su dakle iskreni prema svome gospodaru azza ve džel i traže dakle od Allaha te barek ve taala pomoć da se ljudi vrate vjere Allaha dželešanuhu, da zemljom vlada Allahov din, pravda Allahovog šerijata, i da mi budemo dakle svakako uz njih, makar na taj način ako ne možemo drugačije, kao i da nas inša Allahu ta'ala sastavi na jednom mjestu gdje ćemo okusiti slast šerijata i življenja u šerijatskoj državi, jer doista države kufra, one koje sebe danas proklamiraju kao demokratijom i pravdom, vidimo da su čak i njihovim državljanima i njihovim dakle narodima postale teret i kamaza za vratom, a kamoli muslimanu za kojeg, kao što kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, i sam dunjaluk je zatvor, a kamoli ovi tagutski režimi koji inače žive na račun dakle naroda kojeg danonoćno ugnjetavaju, iskorištavaju i tako dalje i tako dalje. Zato inshallahu taala svaki od nas treba da se potrudi koliko je tu mogućnosti da prenosi od čista akida ehli sunnata wal džemata i da podučava ljude oko sebe, da možda kada nama kucne naših 5 minuta, inša Allahu ta'ala, da imamo koga pozvati i kud ga usmjeriti i da imamo kazati, dakle, mi imamo one koje smo podučili, kojima smo prenijeli istinu i koji se te istine drže i koji kada izađu znaju radi koga će izaći, kada se trude znaju radi koga ulažu trud i zbog čega i zašto ulažu trud, da ne budemo među masom ili sa masom ili u džematima koji jednostavno izlaze da dižu svoj glas kada to drugi čine, koji će tapšati kada to drugi čine, koji će izlaziti na izbore kada drugi izlaze na izbore i tako dalje i tako dalje. To je put dakle džahilijeta, to je put demokrata, to je put onih koji ne znaju za vjeru Allaha tebareke ve teala i koji ne traže Allaha dželešanu zadovoljstvo niti na dunjaluku, niti na ahiretu. Zato toliko inša Allahu teala, ovo je inače tema, dakle, na kojoj treba svaki vjernik da uzima pouku i ibret i da inša Allahu teala svaki sljedeći dan u njegovom životu bude dan u kome će više ulagati truda da bi Allaha dželešanu vjera imala što više pomoći i svojih pomagača dok Allah dželešanu ne presudi između nas i naših neprijatelja. Allah dželešanu molim da vas svi u nagradi koji imate ovako puno interesa za svim onim što se dešava među muslimanima, jer doista je od imana briga o islamu i njegovim sljedbenicima. Allah dželešanu molim da nas pomogne, da mi budemo oni koji će pomagati na one načine na koje mogu Allah dželešanu din. Jazakumullah khairan. Eto, ja toliko vas malo zamorih, pa bojrom braćo preuzmite, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jel imaš još nešto, šejh Husein, da nam dodaš nešto eventualno? Takallahu khair. Šejh Adem, Allah ti dao svako dobro, brate. Barakallahu fikum. Znači, braće, inša Allahu ta'ala, sve ovo što se dešava, svima nama treba dat doratan, inša Allahu ta'ala, što se kaže, elan, dodatnu snagu, dodatni polet, biiznillahi ta'ala, pa da još više radimo za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Da još više radimo, inša Allahu ta'ala, za ovu davu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala na svi učvrsti, jer je zaista to jako bitno, draga braćo, da ne budemo dakle od onih koji mijenjaju svoj menheđ i svoj put, čas dakle jedan menheđ, čas drugi menheđ, čas su jedni dakle ovaj muslimani, sutra postaše taguti i tako dalje i tako dalje. Allaha dželle ve ale molim da nas učini od dakle sledbenika središnjeg menheđa, kako spomenu šejh Adem, niti dakle u jednu stranu, niti u drugu stranu, niti da budemo od onih koji pretjeruju, niti da budemo od onih koji dakle ovaj popuštaju. Dakle, radimo na širenju dave među ljudima, radimo na širenju ispravne akide. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, više ova, alhamdulillah, prepucavanje, tako da kažem, završno je više sa njima. Ostalo je da se, inša Allahu ta'ala, posvetimo, draga braćo, što više narod, da što više narod pozivamo. Tako da kažem, godinu i više, unazad dvije godine, ovo su, tako reći, bilo je godine nekog čišćenja i raspravljanja i tako dalje i tako dalje. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, menheđi su postali jasni. Jasan je, dakle, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, ovaj menheđ, dokazi su tu pred vama. Ostalo je, dakle, da uložimo, inša Allahu ta'ala, naše vrijeme, naše imetke, naše živote, da širimo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Nemojte, dakle, nemojte žaliti, draga braćo, svoje vrijeme, nemojte žaliti svoje imetke, trošite ih na Allahu subhanahu wa ta'ala putu, radite za Allahu dželle ve ale vjeru, jer tako mi Allah, sve će to biti nadoknađeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Nemoj da se tada kajemo pa da govorimo kamo sreće da smo više radili, kamo sreće da smo više ulagali za Allahov din, za Allahovu vjeru, već radimo dok imamo vremena i dok imamo mogućnosti. Kao što kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ni'matani magbunun fihima katirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dvije stvari obmanuta je većina ljudi, as-siha wal faragh, dakle zdravlje i slobodno vrijeme, pa iskoristimo naše zdravlje, iskoristimo naše slobodno vrijeme u rad za Allahovu subhanahu wa ta'ala, za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, za uzdizanje Allahove dželle ve ala riječi. Jer i sami vidite, dakle, pa Allahu, ova dava se sve više i više širi. Ljudi jednostavno prepoznaju, dakle, taj pravi menheđ, prepoznaju taj pravi menheđ i sve se više uz Allahovu subhanahu wa ta'ala dozvoli i blagodat, sve se više omladina odaziva ovom menheđu. Ustrajimo dakle u njemu, širimo ovaj menheđ, širimo ovu davu, širimo Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru i bit će hajr, Allah će dati beričet, kao što kažu Arapi, fil hareketi bereke, u hareketu je beričet. Dakle, ako ima pokreta, ako se braća pokreću, ako su aktivni, ako rade, Allah subhanahu wa ta'ala će dati beričet. Allah je, vallahi kadar, draga braća, da i bez nas promijeni stanje, ali Allah subhanahu wa ta'ala zahtjeva od nas da mi budemo ti koji ćemo krenuti, koji ćemo raditi. Dakle, prva osnova o kojoj smo govorili, na tebi je da kreneš, Allah će upotpuniti. Dakle, na nama je da uložimo, da radimo, Allah subhanahu wa ta'ala će inša Allah dati beričeta u našem dati beričeta u našem radu bi iznilahi, bi iznilahi ta'ala. Hajde, barak Allahu fikum. Šejh Husein, evo, Allah vam dao svako dobro. Mesdžid El Iman, jedan to naš mesdžid i Slovenija. Allahu akbar, maša Allah. Barak Allahu fikum. Allah vam dao svako dobro. Tafadlo šejh Husein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahi, stava hakala. Otelo se kontrolijele. Evo, politički minuti bronhi, Allah vas nagradio svakim hajrom, dragi i poštovani moji. Evo, ja nemam više ništa da kažem, samo da se nadovežem na riječi šeha Bilibanija, jel da? Nakon što smo se užitkom propratili nasihat šeha Adema, šeha Adem džezakallahu hajral džezahi, taj šehovi dragi, barakallahu fikum, znači završit ćemo za večeras ovo izlaganje, da vas Allah nagradi na sabru. Vaše prisustvo ovdje je više nego kazatelj da ste zainteresovani za situaciju u svijetu i da pomno pratite ono što se dešava, jer ono što se dešava braći u svijetu dešava se i nama. Time što su nas braća možda pretekla, pa su zato i patila i stradala u ime vjere, ali mi smo se izgleda malo kasnije probudili, ali trebamo učiti iz njihovog iskustva, inša Allahu ta'ala. Ebu Samete Fadlan mikrofon, ako sam nešto ispustio, ako sam nešto pogrešio, to je od šeitana. To je od šeitana, lanatullahi alej. Ono što smo pogodili, to je samo od uzvišenog gospodara, subhanahu wa ta'ala. A ako sam negdje propustio fa, ba ili ja, barak Allahu fik, Allah te nagradio šejh, nisi ništa inša Allahu ta'ala ispustio, Allah vam dao svako dobro. Alhamdulillah, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari beričeta u ovoj našoj maloj, da tako kažemo, islamskoj sobi, u ovoj našoj maloj islamskoj državi na Faltalku. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učvrsti u njegove vjeri, molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam oprosti ono što se desi s naše strane od greški, od ispada, jer niko nije sačuvan od toga. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam to oprosti, da pređe preko naših loših dijela i preko naših loših postupaka. Allah subhanahu wa ta'ala molim da pomogne našu braću u Egiptu, molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da ubrza pa da dočekamo ostvarenje hadisa Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da će na kraju nastupiti hilafet po menhadžu, po minhadžu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khaira. Allahum da usakku dobro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mushriqun ba'da al-mamati wa ghufranun min ar-rahman yufdi li jannati al-khulud al-baqiyati. سرور دائم وصفاء نفس ونور مشرق بعد الممات وغفران من الرحمن يفضي لجنات الخلود الباقيات لجنات الخلود الباقيات لجنات الخلود